po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent był w willi Jasny Dom w Warszawie, gdzie złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru. Do Polski dotarło dzisiaj ponad 600 tysięcy szczepionek na koronawirusa od dwóch firm, informuje o tym Agencja Rezerw Strategicznych. Ruszyły wypłaty emerytur po waloryzacji, mówi prezes ZUS-u. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru w miejscu pamięci Willa Jasny Dom. Od 1945 roku było to stalinowskie więzienie i siedziba komunistycznego kontrwywiadu wojskowego. Dzisiaj obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości obserwuje Katarzyna Ingram. Katarzyno, jak prezydent upamiętnił ofiary i gdzie będą kolejne uroczystości? Prezydent Andrzej Duda mówił, że dziś można zwiedzać piwnice willi Jasny Dom. Zwrócił też uwagę na to, że w zbiorowych celach zachowały się wykonane przez więźniów inskrypcje. Napisy na ścianach będące świadectwem tamtych dni, tamtego cierpienia, tamtego dramatu. Rozpaczliwe, Jezu wyratuj, nazwiska, krzyże, daty, kalendarze. Prezydent dziś jeszcze wręczy odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie. Uroczystości odbywają się także na wojskowych powązkach. Bezimienne groby żołnierzy wyklętych odwiedzili już prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz wicepremier Jarosław Kaczyński, a także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na powązkowskiej łączce lada moment zostanie otwarta wystawa plenerowa o rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz o podpułkowniku Łukaszu Cieplińskim Pługu. W uroczystościach weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Później obchody przeniosą się do dawnego aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Rano do Polski dotarła dostawa około 380 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tysięcy preparatów AstraZeneca. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że szczepionki są przepakowywane i jeszcze dzisiaj będą rozsyłane do punktów szczepień w całym kraju. Dzisiaj dostaliśmy dostawę około 380 tysięcy szczepionek Pfizera i 230 tysięcy szczepionek AstraZeneca. Przypomnę, że AstraZeneca miało być niemal dwukrotnie więcej, miała przyjechać w ubiegłym tygodniu, więc to też jest pewnego rodzaju problem. Natomiast są pierwsze szczepionki do punktów szczepień powinny trafić jeszcze dzisiaj późnym wieczorem. W tym tygodniu spodziewana jest jeszcze dostawa około 60 tysięcy dawek szczepionek AstraZeneca. W przyszłym tygodniu ma dotrzeć kolejny transport 380 tysięcy dawek szczepionek Pfizera oraz preparaty Moderny. Dzisiaj poinformowano o ponad 4700 zakażeniach koronawirusem. Zwaloryzowane emerytury i renty będą wypłacane w terminach, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Od dzisiaj emerytury i renty w wyniku waloryzacji wzrastają o 4,2%. Minimalne świadczenie wyniesie 1250 zł i 88 groszy. Wypłaty już się rozpoczęły, stwierdziła prezes. Mówiła też, jaki konkretny wpływ na świadczenia ma waloryzacja emerytur i rent. Jeżeli ktoś dzisiaj ma 1200 zł świadczenia emerytalnego, to w ciągu roku zyska 610 zł 56 groszy, dlatego że jego świadczenie właśnie wzrośnie do 1250 88 groszy. Ale jeżeli ktoś ma 1800 zł emerytury, to w ciągu roku zyska 915 zł 84 grosze. Oczywiście im wyższe świadczenia, to tym także ten do dyspozycji przychód emeryta jest zdecydowanie większy. A wynika to z zasady, że im dłużej ktoś pracuje, tym jego świadczenia są wyższe. Mija 10 lat od śmierci Jolanty Brzeskiej, liderki warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. W 2011 roku jej spalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Do dzisiaj nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie. Pierwsze śledztwo umorzono w 2013 roku. Wznowiono je 3 lata później. Prowadzi je gdańska prokuratura regionalna. W sprawie nadal przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Jak dodaje, do tej pory przesłuchano ponad 250 świadków. Prowadzone w sprawie czynności mają na celu ustalenie wszystkich istotnych faktów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności i przebiegu zdarzeń objętych postępowaniem. Prokuratura uzyskała też prawie 50 opinii i ekspertyz z zakresu psychologii, informatyki, genetyki sądowej, daktyloskopii i antropologii. W śledztwie korzystano z najnowszych osiągnięć techniki, w tym pozyskano opinie z odtworzenia w technice 3D przebiegu zdarzenia. Korzystano z zapisów monitoringu i zdjęć satelitarnych. 25 lutego Sejm przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy śmierci działaczki ruchu lokatorskiego Jolanty Brzeskiej. Paulina Kurek, Polskie Radio. Po wielomiesięcznym lockdownie w Niemczech zostaną dzisiaj złagodzone niektóre przepisy sanitarne. Wznowić swoją działalność mogą m.in. zakłady fryzjerskie i sklepy ogrodnicze. Strategię dalszego odmrażania gospodarki rząd chce przedstawić pojutrze. Mimo wskaźników zwiastujących trzecią falę pandemii, niemieckie władze zdecydowały się na stopniowy powrót do normalności. Od dziś otwarte są w Niemczech m.in. kwiaciarnie, sklepy budowlane i salony fryzjerskie. Rosnący popyt zmusił wielu fryzjerów do wydłużenia godzin otwarcia. Aby sprostać spodziewanemu natarciu, pracujemy teraz też w poniedziałki. Musieliśmy zatrudnić dodatkowych pracowników, tłumaczy Franciszka Kahl, właścicielka jednego z berlińskich salonów. Restauracje, centra handlowe i ośrodki kultury zostaną jeszcze zamknięte co najmniej do 7 marca. W sondażu przeprowadzonym przez Instytut INSA ponad 75% ankietowanych opowiada się za złagodzeniem lockdownu także i w tych branżach. Przed rozpoczynającym się dziś festiwalem filmowym Berlinale właściciele stołecznych kin zaprotestowali przeciwko trwającym od miesięcy obostrzeniom, domagając się rozsądnego planu otwarcia. Rząd federalny zapowiedział, że przedstawi go pojutrze po kolejnym spotkaniu kanclerz Angeli Merkel z premierami landów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Słonecznie będzie dzisiaj na Pomorzu, w północnej połowie kraju tylko trochę chmur, poza tym zachmurzenie duże, a małe przejaśnienia na zachodzie. Na Podkarpaciu przelotny deszcz. Termometry pokażą 5 stopni w Białymstoku i Lublinie, 6 w Krakowie, Warszawie i Olsztynie, 7 we Wrocławiu i Poznaniu, 8 w Szczecinie, do 9 stopni w Gdańsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ekspres za złotówkę? Tak, to możliwe. Jeszcze tylko dzisiaj. W euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens za 2299. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry. troszkę o sytuacji w Berlinie. W serwisie informacyjnym była u nas za pół godziny między innymi o tym, że ruszył festiwal w Berlinie, o jednym z filmów w konkursowej sekcji. Powiemy także o niezwykłym odkryciu w Pompejach, bowiem archeologowie właśnie odkopali czterokołowy rydwan i to zachowany, jak spoglądałem, w świetnym stanie. No ale więcej szczegółów za kilkanaście minut w relacji naszego włoskiego korespondenta. A już za chwilę trójkowy felieton kulturalny. Tylko niektóre propozycje w dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. Teraz 13 minut po 12. Już 16 minut po południu. Trójkowy felieton kulturalny. Witamy w poniedziałek. Katarzyna Cygler. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy udobruchiwanie poniedziałusia kochanego. Tak więc, nie dość, że poniedziałuś jest drugi, choć pierwszy, czy odwrotnie, nie dość, że najdłuższy, czyli to ten jeden, jedyny wyjątkowy dzień, ten, o który nieraz błagaliśmy w sercach, żeby ta jedna, jedyna doba była dłuższa, chociaż o 2 godziny, ewentualnie 3-4. Było tak? Było, zwłaszcza przed jakimś egzaminem czy deadline'em. To wreszcie poniedziałuś jest szalony, a przynajmniej dziś. Na spokojnie, ale ukradkiem rozejrzyjcie się Państwo wokół siebie, gdziekolwiek jesteście, czy idziecie ulicą, stoicie na światłach, w korku, siedzicie w biurze, a już na pewno jak jesteście w sali wykładowej. Są wszędzie. Duże bluzy, jasne dżinsy, tam jasne. Marmurki u dziewczyn z wysokim stanem, podwinięte nogawki, przyduże t-shirty, flanela w kratkę, kurtka bomberka, no a jak już zobaczycie dresowy komplet i szpilki lub adidasy, w sensie sneakersy, to już nie ma co. Właściwie teraz należałoby wyjąć walkmana albo discmana, bo to one lata 90. Ta moda po swoim wielkim byciu passé wróciła z przytupem jakiś czas temu, ale co najdziwniejsze, nadal trwa, a wraz z nią powrót do historii tych, co ją kreowali. Seriale, wiadomo jakie, boys bandy, girls bandy też, choć step by step można by wymieniać, to pop popem jednak na szczycie myśli i buntu był hip-hop. Wyjątkowa muzyczna subkultura ludzi, których autentyzm trudno porównać z czyimkolwiek, to też historia ciemnej i trudnej strony życia. Wielu wybitnych muzyków ginęło w rozgrywkach gangów lub w tak zwanych niewyjaśnionych okolicznościach. Jeden z najważniejszych artystów hip-hopowych wszechczasów, The Notorious B.I.G., zginął 9 marca 1997 roku w strzelaninie. Album, który wyszedł 2 tygodnie po jego śmierci, określany jest jako przełomowy dla muzyki w ogóle, a magazyn The Rolling Stone umieścił artystę wśród 100 najważniejszych muzycznych twórców wszechczasów. Dziś premiera dokumentu o tym niezwykłym człowieku. Biggie, I Got Story to Tell, w którym pokazane zostaną m.in. nieprezentowane wcześniej zdjęcia i nagrania udostępnione przez rodzinę muzyka. Film nakręcił Emmett Malloy. Jeśli coś ma spacyfikować ewentualne fochy poniedziałku, to właśnie comeback do lat 90., bo wtedy złote łańcuchy były złote, dziury w dżinsach wyszarpane były samodzielnie, a żółwie ninja miały moc. To coś znaczy? Czyż nie? Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Jaka to prawda i mądrość życiowa, tak właśnie, jak na wstępie Kacha powiedziała, kontynuujemy udobruchiwanie poniedziałusia kochanego. Ech, się zebrało na wspomnienie tego, co było co najmniej ćwierć wieku temu. 19 minut po południu, wracamy do rzeczywistości. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend. I'm not your friend or anything.

had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold, and every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on co do sekundy 12.30, tak sobie myślę, że w naszym kulturalnym spotkaniu chyba zawsze rozpalają wyobraźnię takie właśnie informacje. W Pompejach archeolodzy dokonali kolejnego niezwykłego odkrycia. Tym razem odkopano zasypany skamieniałym popiołem wulkanicznym bogato zdobiony powóz na czterech metalowych kołach. Szczegóły odkrycia przedstawi nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Powóz odkopano na głębokości 6 metrów w kompleksie zabudowań luksusowej willi nad morzem na peryferiach miasta. Jest w relatywnie dobrym stanie. Willa Civita Giuliana, wzniesiona poza murami Pompejów, na pewno należała do kogoś bardzo zamożnego, miejscowego notabla, może sędziego, może dowódcy wojskowego. Znalezisko to przypuszczalnie pilentum. Powóz używany wyłącznie z okazji ważnych ceremonii i uroczystości, jak śluby, pogrzeby czy święta religijne. Świadczą o tym bogate, wyrafinowane zdobienia z cyny w oprawie z brązu na bocznych ścianach. Dekoracje mają charakter erotyczny. Przedstawiają amorki, satyrów i nimfy w miłosnych uściskach. Dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, Massimo Osanna, domyśla się, że powóz służył uroczystościom ślubnym albo kultowi Cerery, bogini urodzaju, i Wenus, bogini miłości. Włoski minister kultury Dario Franceschini nie kryje satysfakcji. Pompeje dzięki nowym odkryciom nie przestają zaskakiwać. Tak będzie przez wiele, wiele lat. Mamy jeszcze do przekopania 20 hektarów. A nowe odkrycia przyciągają turystów z całego świata. Poza tym służy to świetnie badaniom i studiom. To nie pierwsze wspaniałe odkrycie w willi Civita Giuliana. 3 lata temu, nieopodal, archeolodzy natrafili na szczątki 3 koni, w tym jednego w bogatej uprzęży, gotowego do drogi. W ubiegłym roku odkopano tam szczątki 2 mężczyzn, przypuszczalnie niewolnika i jego pana, którzy przygotowywali się do opuszczenia miasta, ale zaskoczył ich kataklizm. Archeolodzy podkreślają, że mieli szczęście, bo udało im się dotrzeć do powozu przed rabusiami. Odkryli podkop złodziei dosłownie o krok od znaleziska. Niestety, grabienie zabytków jest w Italii zjawiskiem bardzo częstym. Zajmują się tym dobrze zorganizowane organizacje przestępcze, często powiązane z mafią. Odkopany w willi powóz jest oficjalnie pierwszym tego rodzaju odkryciem w Italii, ale podczas procesu jednego ze schwytanych złodziei wyszło na jaw, że znaleźli wcześniej inny, bardzo podobny i sprzedali na czarnym rynku. Przypuszczalnie trafił za granicę. I pod tym względem Pompeje także nie przestają zaskakiwać, jak słyszeliśmy, do przekopania 20 hektarów. I coś mi się wydaje, że co jakiś czas o takich niezwykłych odkryciach jeszcze będziemy mówił. A dziś z Rzymu relacjonował nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Sygnał od Państwa, między innymi w nawiązaniu do 30 Seconds to Mars. Od Pani Marii rekomendacja kulturalna wystawy World Press Photo bardzo porusza, no i też porusza pewnie wszystkich zachwyconych eksploracją kosmosu. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie sygnały. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji, a już za kilka chwil będziemy proponować Państwu fajny film. Za 23 minuty, 13. It used to be so civilized. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę bardzo, może być mobilizacyjnie, może być w poniedziałek właśnie i tego się trzymajmy. The Weekend i Save Your Tears for Another Day. Za 14 minut, 13. Fajny film. Dziś rozpoczyna się 71. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, dokładnie jego pierwsza, na razie tylko pięciodniowa część, wyłącznie w trybie online. Ta druga już planowana w wersji stacjonarnej odbędzie się w czerwcu. A jedynym polskim akcentem tegorocznego festiwalu jest prezentowany w konkursowej sekcji Generation film Misja Uli Funk. Z jego producentką Joanną Szymańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Z jakimi nadziejami, z jakimi emocjami nie pojedziesz dzisiaj do Berlina? Ach, no przede wszystkim nie pojadę rzeczywiście z wielkim żalem. Berlinale to wielkie święto kina, ale to też okazja dla osób pracujących zawodowo w branży filmowej do spotkań, do wymiany poglądów, do rozmowy o najnowszych filmach i tytułach, do pewnego poczucia wspólnoty. I rzeczywiście nie ukrywam, bardzo mnie boli, że mamy film w Berlinie, mamy film w konkursie i nie możemy pojechać, nie możemy się spotkać z widzami, z koleżankami, z kolegami z branży i porozmawiać o tym filmie. Ale jadę też, jadę na Zoomie. Mentalnie, tak? Tak, jadę mentalnie. Z nadziejami na to, że nasz film zostanie dobrze przyjęty. Misja Uli Funk to jest familijna komedia dla dzieci w wieku między 11 a 13 rokiem życia, czyli troszeczkę już starszych. Pokazujemy film w sekcji konkursowej Generation. No i rzeczywiście mam nadzieję, że film spotka się z dobrym odbiorem. Jest to komedia trochę przewrotna, trochę grająca ze stereotypami, ale też myślę nieco obrazoburcza. Główna bohaterka wierzy bardzo mocno w nauki ścisłe, wierzy w fizykę, w matematykę, w astronomię. Przez to wdaje się w dość poważny konflikt ze swoją bardzo bogobojną babcią. I to, co warte podkreślenia, to prezentacja filmu Misja Uli Funk od razu na początek tej pierwszej części Berlinale, czyli właśnie dzisiaj. Tak, film jest pokazywany w ramach pokazów branżowych, w ramach europejskiego rynku filmowego, European Film Market. W tej części oczywiście tylko online. Tak, w tej części tylko online. Będą mieli do niego dostęp dystrybutorzy z całego świata. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć Ulię na dużym ekranie. Mam nadzieję, w czasie fizycznej formy Berlinale latem tego roku. To druga część festiwalu, no ale trzeba też zauważyć, że jesteś jedyną w tym roku producentką z Polski reprezentowaną właśnie na Berlinale. To prawda, rzeczywiście w tej selekcji konkursowej, która w tym roku będzie prezentowana w Berlinie, jesteśmy jedynym filmem, który jest polską koprodukcją, który ma polskie elementy. No oczywiście jest to duże wyróżnienie, chociaż żałuję, że moich koleżanek i kolegów nie będzie, no bo zawsze jest to doskonała okazja, żeby pokazać się i wypromować nowy tytuł filmowy. Czy laureatów poznamy już w piątek, czyli na koniec tej pierwszej części Berlinale online, czy dopiero właśnie w tej drugiej, która odbędzie się w czerwcu? Muszę ci powiedzieć, że zaskoczyłem zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ponieważ nagrody, Boże, zabrzmi to tak zbyt aż skromnie lub fałszywie, naprawdę nie robię filmów po to, żeby dostawać nagrody, więc zupełnie nie wiem. Wiem, że nie interesowałaś się tym tematem. Nie interesowałam się tym, czy te nagrody zostaną przyznane teraz, czy w czerwcu. Rzeczywiście bardzo mocno wierzę w to, że prawdziwą nagrodą dla nas filmowców jest kontakt z prawdziwą publicznością, z widzami, więc dla mnie nagroda przyjdzie dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli film pokazać widowni. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za misję Uli Funk. No i oczywiście czekamy, mam nadzieję, w nieodległej przyszłości również na polską premierę filmu. Tak, ja również na to czekam i na powrót do kin czekam równie mocno. Czyli do powrotu do normalności. Z Joanną Szymańską, producentką konkursowego filmu tegorocznego Berlinale Misja Uli Funk, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.